Det gamle huset stod nedenfor klippen. Bare et enslig vindu i andre etasje var opplyst. Den unge forfatteren satt stille og leste sin nye roman, da det plutselig... Det var da som... Ja, hva er det, mor? Maten ferdig, Gunnar. Ja, jeg kommer straks. Jeg skal bare lese ferdig kapittel her, så. Ja, vel. Skal vi se. Ja, hvor var jeg? Jo, den unge forfatteren satt stille og leste sin nye roman, da det plutselig banket på døren. Litt ergerlig la han boken ned og gikk bort og åpnet døren. Der sto hans mor. Hva er det? Sa han. Maten ferdig, Gunnar. Ja, jeg kommer snart, mor. Jeg skal bare lese ferdig kapittelet, sa han, og gikk tilbake til boken. Nå, hvor var jeg? Sa han. Jo, den unge forfatteren satt stille og leste sin nye roman, da det plutselig banket på døren. Litt ergerlig la han boken ned og gikk bort og åpnet døren. Der sto hans mor. Hva er det? Sa han. Maten ferdig, Gunnar, sa hun. Ja, jeg kommer snart. Jeg skal bare lese ferdig kapitlet, sa han, og gikk tilbake til boken. Nå, hvor var jeg? Jo, den unge forfatteren satt stille ja, okay, og leste... Ja, ok, det holder, Gunnar. Det ja. Holder. Ja, nei, ja. Du, jeg tror du har kjørt deg fast, ja. Det der blir ikke bra. Ja, det er ikke min skyld, det er liksom manuskriptet her, sånn. Det kommer liksom ingen vei. Det står liksom stille. Ja, jeg tror vi får prøve å skrive dem. Jeg tror du kan ta pause. Alle skuespillerne kan ta en pause! Og så tar vi en full gjennomgang med orkestret så lenge. Hvor skal vi begynne da? Vi tar det helt fra toppen med. Vi begynner. Og dere blåsere, kan ikke dere huske på en ting? At vi allerede fra første takt kommer inn med full guffe. Så vi får skikkelig dreis på det hele. Ja. Er dere klar da? Ja. Ja. Da setter vi i gang. 1, 2, 3.